chciałbym karmić, nadawać treść, a wiesz co robię? Jedyne co mam dla ciebie to puste kalorie. Tracimy czas, tracimy siłę, gubimy drogę. Wychamy w siebie, zwykle tylko puste kalorie. Puste kalorie. Wychodź więcej, zjedz odżywkę, wsyp nasiona do jogurtu. Trzy łyżeczki trawy zwykłej, cztery ziół przed mięśniem buktów. Popraw kardio, popraw krawat, popraw uśmiech, afirmacja. Sojowe flat white, słuchawka Jack White. Na dworze sunshine, idzie nie just right. Pod gawkę nad kostkę i bez skarpetek na stópkę. Bo ulubiony mokasyn wygląda super. Jest tylko bataty, czytaj periodyki. Kultura wysoka jak obcasy to kwestia taktyki. Być up to date, a nie passé. Ludzie wolni są podobni, ich myślenie też. Dobrej prasy są tematy na niezobowiązujący small talk. Tak podtrzymuje się kontakty, nim omawiać zaczniesz kontrakt. Na lunch piecz ekologiczna z baraniego syra, hodowany tylko przez szwajcarskich pustelników. W dziewięciu lasach, wśród górskich strumyków, suszony w małej chatce z gówna i patyków. Żaden bobr nie ucierpiał przy budowie tej chaty. Potwierdzają to certyfikaty. Potwierdzają to certyfikaty. Potwierdzają to certyfikaty. Chciałbym karmić, nadawać treść, a wiesz co robię? Jedyne co mam dla ciebie to puste kalorie. Tracimy czas, tracimy siłę, gubimy drogę. Puste słowa, gesty puste, puste kalorie, puste kalorie. Zapomniałem o tym, jaki byłem chłopiec złoty. Pełen wiary, że powierzchowność to głupoty. Scyzorykiem na ławce nad strumykiem wycinałem serca, takim byłem wielkim romantykiem. Nieważne były Nike, zajadałem tam kanapki, nie panini. Nie myśląc, że szynką zmordowane świni. Zakochany docna, zrywałem kwiatki. Oderwany brutalną siłą od ziemi matki. Dawałem bukiet trupów, by zdobyć serce. Teraz wstydem byłoby pokazać to w kamerce. Niemodny chłopak, ubrany jak ostatnia szlungwa. Katastrofa, stylizacja jak na lumpa. Za duża kurtka jak starów dla powodzia. Teraz z chęcią by nie jeden ją przyodział. Pytam siebie, gdzie ten chłopak dziś się podział. Pomyka w dobrych butach, bez skarpetek po pałutach. Nic się nie zmieniło, zmieniło się tyle. Te same stare ciuchy teraz wyznaczają style. A portfel mi spuch, jak zostałem weganinem. To musiała być karma, w którą nigdy nie wierzyłem. Jeszcze mercem, teraz bliżej natury. Adoptuję pszczoły w kafę pod pałacem kultury. Nie daruję już kwiatów, tylko gifty z manufaktury pustelników. Wykonane z gówna i patyków. Chciałbym karmić, nadawać treść, a wiesz co robię? Jedyne co mam dla ciebie to puste kalorie. Tracimy czas, tracimy siłę, gubimy drogę. Wychamy w siebie, zwykle tylko puste kalorie. Puste kalorie. Nie mamy sił, wszystko jest jakieś niedożywione.